برت لنکستر در پرندباز آلکاتراز. با شرکت کارمالدن، تلما ریتر، نویل برند، بتی فیلد، تلی ساولاس و ادموند اوبراین. موسیقی المر برنشتاین، کارگردان جان فرانکنهایمر. شما اکنون از خلیج سان فرانسیسکو دیدار میکنید. دیدن زیبایی های خلیج سان فرانسیسکو و عبور از زیر پل معروف گلدن گیج و تماشای آسمان خراش های بلند در آن سوی خلیج و سرانجام دورنمای خیال انگیز از جزیره آلکاتراز و زندان معروف آن. قایق تفریحی ما شما را تا آن سوی جزیره برده و آن را دور خواهد زد. آلکاتراز یکی از مستحکم‌ترین زندان‌های جهانه که عده‌ای از خطرناک‌ترین جنایتکاران آمریکا را در خودش جای داده، جایی که معروف‌ترین بزهکاران تاریخ آمریکا کسانی چون آلکاپون روزگاری مهمان آن بودند. اونجا جزیره آلکاترازه. در اونجا مردی زندگی میکنه که بعد از گذراندن 17 سال در زندانهای مختلف برای ابد زندانی آلکاتراز شده. مردی به نام رابرت استراود که بیشتر عمر خودش رو پشت میله های زندان سپری کرده، عمری در اسارت که 43 سال از اون در میان سلول های انفرادی گذاشته. اون هیچ وقت در عمرش از چیزی به نام تلفن استفاده نکرده و هرگز پشت فرمان هیچ اتومبیلی ننشسته. آخرین تماسش با یک انسان دیگه برمیگرده به 1916، جنگ جهانی اول، روی عرشه لوسیتینیان که داشت زیر آب میرفت. اسم من تام گدسه. سرگذشت این مرد رو من نوشتم. داستان ما از 1912 شروع میشه، زمانی که گروهی از شرورترین زندانیان رو با قطار از زندان ایالتی واشنگتن به ندامتگاه 11 ووز در کانزاس منتقل میکرد. حفشید! اگه یه بار دیگه از این غلط ها بکنی مغزتو پریشون میکنم. رابرت اف استراد. شکستن شیشه قطار جرم سنگینیه. خیلی گرم بود، داشتم خفه میشدم. به عاقبت کارم هیچ فکر کردی؟ ممکن بود باعث یه شورش بشی؟ حتی یه محکوم هم حق نفس کشیدن داره. حق؟ نگمونم تا من این کلمه رو بدونی. در سال 1909 تو آلاسکا دادگاه تو رو به 9 سال حبس محکوم میکنه به اتهام قتل مردی به نام چارلز دانر. ظاهرن اون به یکی از دوستات کیمرون اهانت کرده بود. استراد تو رو به این خاطر به این زندان فرستادن چون که سابقه خوبی نداشتی و من قصد دارم که یه شانس دیگه بهت بدم. یه شروع تازه، حقوقی که مطمئنم ازشون خوشت بیاد. این ویزا قانون مقررات منه 86 نمیشن. پیشنهاد میکنم اونا رو به خاطر بسپاریشون. اونا رو از برم، همشون مثل همن. اونا بهت میگن کی بخوری، کی بخوابی، کی بری دستشویی. دقیقا هر دقیقه 24 ساعت شبانه روز باید تا به این مقررات باشی. تو باید 9 سال آزگار رو در اینجا سپری کنی. بنابراین چه هم کاری کنی چه نکنی، من تصمیم گرفتم که تو را آدم کنم پیش از این که از اینجا خلاص بشی. باید رفتار تو با مقررات ما هماهنگ کنی، چه حالا چه 5 سال دیگه فرقی نمیکنه، در هر صورت باید گردن بذاری. خاطر شکستن پنجره قطار باید سیروس تو انفرادی بشی و از همه مزایا محرومی. دیگه کاری نیست آقای رنسام. لا بیافرین. تو را از زندان مجوی آوردن؟ آره آره. اسم من تونی کالینه، تو کی هستی؟ استراب. تو خیلی خوششانسی که تو بند سی هستی. رئیس اینجا رفیق منه. عکس مامانته بذاری سر جاش. بذاریش سر جاش. مگه چی کار کردم؟ فقط دیگه دستش نزن. اون یاری که واسه بگو من مونشتی آنتونی، خیال میکنم که بینتون یه سو تفاوت کوچیک پیش اومده. آنتونی از رفیقای منه، یه رفیق خیلی خوب. بیچارم از این هشته از برداشتن اون عکس. دخالت نکن. ای تو دیگه چه دیوونه هستی؟ این کار چیه؟ فقط به خاطر اینکه به عکس مامان دست داده؟ بر کنار، بر کنار. سواشید، سواشید. گفتم سواشید. یه دفعه دیگه اسم مادر منو ببری میکشم. اسراف تو چه مرگ چه مرد؟ این چیه که تو رو از درونت داره میخوره باب؟ طوری رفتار میکنی که انگار از همه مردم دنیا نفرت داری. زندگی تو این هلافتانی یعنی همین، چه انتظار داری؟ بسیار خوب باب، شاید سیروس تو انفرادی باعث بشه دیدن دوباره قیافی آدم رو خوشحالت کنه. روش زیاد حساب نکن هاویج. فکر نمی کنم که 30 روز انفرادی هم بتونه آتش این دیونه رو خاموش کنه رئیس. پس می فرمید چی کار باید کرد آقای کریمر؟ این آدم کله خرتر از این حرف هست. اگه دست من بود اونا برای همیشه از بقیه زندونیا دور نگه می داشتم. انفرادی؟ بله قربان. نه، من به این راحتی دست بردار نیستم. باید بهش فرصت داد، یه جوری با هم کنار میایم. ولی رئیس اون بدقلقه، خطرناکه. اینجا مسئول منم آقای کریمر. حالا اجازه میدیم که من خودم نگران رفتار یون باشم؟ بسیار خوب. Thank you. بیا بیرون استراب. مادر عزیزم، من حالم خوبه، امیدوارم که حال تو هم خوب باشه. اینجا اوضاع از هر نظر مرتبه، زمان مثل برق میگذره. دیروز چهارمین سالگرد حبس من تو اینجا بود، اما از کیک و شیرینی خبری نبود. اگه فقط بتونم تو رو ببینم دیگه خیالم راحت میشه. خیلی دلم میخواد بغلت کنم مادر. امیدوارم یه روزی تو رو ببینم، پسر دوست داشتنی تو رابی. رابی عزیزم، امروز اومده بودم تو رو ببینم، اما به خاطر اینکه شنبه ها ملاقات ممنوعه نذاشتن تو رو ببینم. اما من رفتم رئیس زندان آقای شومیکر رو ملاقات کردم. اون آدم خیلی مهربونیه، به من قول داد که جمعه آینده میتونم بیام تو رو ببینم. پس تا اون موقع عزیزم، این سبد ناقابل میوه رو همراه با گرمترین محبت ها تقدیمت میکنم، مادر. نگهبان، نگهبان، آی کریمر. چه میخوای استراد؟ میدونستی دیروز مادرم برای ملاقات اومده بود؟ بله. از چرا خبرم نکردی؟ تو که مقرراتو میدونی، روزای شنبه ملاقات ممنوعه. فقط همینو بلدی؟ مقررات؟ حالا اینقدر جوش نزن، گفتش که هفته دیگه دوباره میاد. صبر کن ببینیش. عقدت سر من خالی نکن، به پر پای من نپیچ. این کارتو به رئیس گزارش میدم، پس پای به حالت. آقای کریمر، اگه اون گزارش رد کنی من نمیتونم مادرمو ببینم. زودتر از اینه باید فکرشو میکردی. 2000 مایل رنج سفر کشیده از آلاسکا تا اینجا. چشم پوشی کن تا ببینمش. از مقررات نمیشه چشم پوشی کرد. حالا برگرد سر جات. دارم بهت میگم که باید ببینمش. منم بهت میگم که برگرد سر جات. تو بشر نیستی کریمر، تو یک حیوان متعفنی. از ملاقات بیبه کریمر برمی کردم. نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم استراد. من خودمو نسبت به مرگ اون مسئول میدونم، چون راجب تو به من هشدار داده بود. اون به من گفت که تو خطرناکی، اما من گوش نکردم. حالا باید از سر قبلش بیام. تو تا به حال جان دو نفر آدمو گرفتی و انگار نه انگار اصلا این خیالت نیست. توقع داری چی کار کنم؟ گریه کنم؟ اظهار تاسف کنم؟ بگم منو ببخش؟ من فقط برای زن کریمر متاسفم. با شوهر بیچارش؟ اون میخواست با باتومش مغز منو داغون کنه. من از خودم دفاع کردم. به همین راحتی ها؟ بیترخم درست مثل یه حیوان. میدونی این قفص ها رو واسه چی ساختن؟ حیوانات. من مجبورم راجع به این آدم کشی گزارش بدم. امیدوارم کمک کنی تا اونا تو رو دار بزنن. استراود سه بار محاکمه شد. محاکمه اول کامل نبود و مورد قبول واقع نشد. در محاکمه دوم اون محکوم به حبس ابد شد. تقاضای استیناف کرد و کار به محاکمه سوم کشیده شد. در 28 جوان 1918 رأی نهایی دادگاه بدین قرار صادر شد. رأی دادگاه استیناف پس از بررسی تمام شواهد و قرائن و نیز استماع دفاعیات به شرح زیر صادر شده است. متهم رابرت اف استراو به ندامتگاه لیونبوز در شهر کانزاس منتقل شده و در سلول انفرادی نگهداری می شود تا در سحرگاه 8 نوامبر 1918 در همان محل از دار مجازات آویخته شود. نه! این مجازات اصلا منصفانه نیست. شما به این میگین عدالت؟ شما حتی معنی این کلمه رو نمیدونید قربان. فراموشش کن. همه چیز تموم شد. کارم ساخته است. بشین رابی. بشین. ببین مادر، تو جنگیدی، همه پولاتو خرج کردی، خودتو به دنبالم زندون به زندون پیر کردی، حالا دیگه باید قبول کرد. قبلم بهت گفتم رابی، من نمیذارم اونا تو رو بکشن. خیال دارم همین روزا برم واشنگتن. من مبارزه رو تازه شروع کردم. وقت تمومه. مایوس شدن تو ذاتت نیست مادر. آلستر استراود برای تقاضای بخشودگی و نجات پسرش دفاتر مقامات بلندپایه واشنگتن رو یکی پس از دیگری زیر پا گذاشت و مصرانه خواستار ملاقات با رئیس جمهور بود و سرانجام تونست با سناتور هم لوئیس دیدار کنه. سناتور به اطلاع اون رسوند که رئیس جمهور به شدت بیماره، اما اون همچنان به تلاش خودش ادامه داد و ملتمسانه از سناتور تقاضا کرد که ترتیب ملاقات اون با همسر رئیس جمهور رو فراهم کنه. به من بگین خانم استراد، چرا فکر میکنین که لازمه رئیس جمهور تو این کار دخالت کنه؟ مطمئنم که ایشون در اعماق قلبشون راضی به اعمال خشونت و انتقام، چشم در برابر چشم نیستن. من هیچ وقت همسر شما رو ملاقات نکردم، اما عکسایی از ایشون دیدم. دو دنیا فقط یه نفر بر ما باقی مونده که میتونه پسر منو نجات بده، اونم رئیس جمهوره. تقاضای عفو و خدمتشون برسونید. مطمئن باشین اشتباه نکردین. من حیثیتم رو پیششون گرو میذارم. پسرم مستحق این عطوفته. نجاتش بدین. هی استراد گوش کن. میشنوی چی میگه؟ رئیس جمهور ویلسون دستور عفو صادر کرده. نمیری ای مادر، جلوی اعدامو گرفت. منتظرت بودم هاوی. از واشنگتن یه تلگراف فرستادن، احتمالاً ازش خبر داری. شنیدم. فکر میکنم اگه بدینی توش چی نوشته احساس تأسف بکنی. چطور مگه؟ چون باید بقیه عمرتو تو بخش دی بگذرونی. کی اینو میگه؟ دادستان کل. رأی قضیه دادگاه یادت میاد؟ و در زندان انفرادی میموند تا زمانی که از شعبه دار آویخته شود. بله، ولی منظور قاضی این نبوده. ولی دادستان کل میگه منظور قاضی همین بوده. خوب تماشا کن استراد، چون قراره تا آخر عمرت اینجا خونه یه تو باشه. پس باید یه جوری خودمو سرگرم کنم. به علاوه چند چیزو به خاطر بسپار. حق تماس و ملاقات با بقیه زندانی رو نداری، حتی نمیتونی باشون ورزش کنی. بقیه عمرت قضا تو باید تنهایی صرف کنی. حق ملاقات و نامنگاری منحصراً محدود به بستگان در جبل خواهد بود. مشغولیت هم نداری که بخوای با این کار ساعتها روزا و ساله ی عمرتو بشماری. دلمو به درد آوردی. برخلاف میدی باطنی نه. آره، تا گفتی و من باور کردم. من میدونم تو کلت چی داری. روز اول که اینجا اومدم خیلی دلت می‌خواست که منو وادار کنی که جلو زانو بزنم و گریه کنم. اون روز این کارو نکردم، حالاش هم نمی‌کنم. این آرزو رو به دلت می‌ذارم، اینو یادت باشه. تو گوشت فرو کن. من آدمی نیستم که زانو بزنم. پس دلتو به این چیزا خوش نکن. حالا از اینجا برو بیرون. تا وقتی که زنده‌ام هیچ وقت تو رو فراموش نمی‌کنم. هر بلایی که سرم بیاد، به یا هر جایی که باشم، اگه بتونم کاری بکنم مجازات تو بیشتر کنه این کارو میکنم. هر از گاهی یه سری به ما بزن، ببین زندونیم یا نه. لازم نیست که بهت سر بزنم، همیشه میدونم جات کجاست. زندگی در حصار زندان یک دور تسلسله. یک مرد غذای تو رو از میون در به داخل میفرسته. خوردن غذا در تنهایی، استحمام هفته یک بار، قدم زدن روزانه در حیات پشتی، ماهی یک بار اصلاح سر در داخل سلول، مطالعه در ذهن، راه میری و قدم هاتو میشماری، هفته یک بار لباس های تمیز و شسته شده بهت میدن، قدم میزنی. اوضاع همیشه یک نواخت. تنها راه تغییر دادن اون مریض شدن و رفتن به بهداریه. آدم کاری نداره جز این که بنشینه و به ضربات قلبش گوش بده و ببینه چطور عمرش ذره ذره کوتاه‌تر میشه. چیزی که توی سر آدم میچرخه و آدمو دیوونه میکنه اینه که آدم 100% میدونه بعد چی پیش میاد. اینم مجله‌ای که داستانشو دنبال میکنه. ممنونم بو. تو چیزی واسه خوندن نمیخوای استراحت؟ هر وقت چیزی خواستم بهت میگم. استراد از زیر بارون بیا بیرون دیوونه. همیشه که دهنت بازه کوچولو. ای استراد، این سر صدا چیه که در میاری؟ هیچی، دارم سوسکی هم میکنم. صحیح، داره سوسک جمع میکنه. بیچاره استراد، ببین کارش به کجا کشیده. حسابی بزرگ شدی نه؟ کی میخوایی پرواز کنی؟ خیلی خوب بچه، بپر ببینم. حالا دیگه بپر. حالا پسر بپر. چه مرگته؟ باید بپرونم؟ زود باش بچه بی دست و پا. بپر. موقع مهاجرت زمستانی به جنوب چیکار میخوای بکنی؟ تا مکزیک میخوای پیاده بری؟ خیلی خوب بچه، یه دفعه دیگه امتحان میکنیم. زود باش. بیا. بیا بچه. زود باش بپر. بیا. بیا بیا اینجا بیا بپر. پس چرا نمیپری بچه ها؟ اون هیچ وقت از زمین بلند نمیشه. این پرنده های نوکزرد خیلی ترسو هم. میخوای بهت بگن ترسو هم؟ یا میپری یا اینکه میکوبمت به دیوار، فهمیدی؟ بپر. بپر. ترسو ها؟ سر بکنی؟ بعد از گذشتن حدود 6 ماه از روزی که استراود پرنده را پیدا کرد، بزرگترین خبری که میتونست به داخل زندان نفوذ کنه همچون آتش سوزی جنگل در فضای داخل ندامتگاه پیچید. رئیس زندان عوض شده بود. وست، ریچل، سکولوویچ، آلستر، استراود. رئیس، یه دقیقه وقت دارید؟ منظورم شمایید، رئیس جدید. میخواستم یه چیزی رو ببینید. بیا اینجا رادی. افرین. بیا بازش کن، بازش کن، بازش کن، بازش کن، بازش کن، بازش کن، بازش کن، برو توش. احسن. تا به حال تو عمرم چون این چیزی ندیده بودم. این پرنده از کجا آوردی؟ موقع هواخوری پیداش کردم. انگشتتونو بگیرین زیر پاهاش. چه جور پرنده ای این؟ گنجشکه. آه بله البته. تعلیم دادنش باید صبر و حوصله زیادی برده باشه. قابل تحسینه. میتونم نگرش دارم قربم. دلیلی نمیبینم، چرا که نه. شما چی؟ رئیس جدید شما این و در صلاحیت شماست. میشه چنین اجازه ای داد، اما اینو امتیاز حساب نکن. چنین قصدی ندارم قربم. فقط یه چیز. بله. خوراک پرنده میخوام. خوراک پرنده. بله. شک دارم که چنین چیزی رو تو هم برداشته. با اجازتون یکم از طریق اداره پست سفارش دادم. نیاز به دستور شما داره تا اونو تحویل بگیرم. از اعتماد به نفست خوشم میاد. میتونی سفارش رو تحویل ممنونم. بگیری. گنجش پروری در بخش امپراتوری. چه ظریف شیرین کاری کردیم. باید خودم سرگرم کنم. هنوز هم مقررات زندان زیر پا میذاریم اگه نه؟ شنیدم که رئیس واشنگتن هستی، سرپرست زندانهای فدرال شدی. آره همینطور. پس ارده تا همه جا میخونه. اگه منظورت مدیریت فراگیره درست حد زد. کارت پستال یادت نره هاب. قصد دارم تنهاد نذارم. اهل میدلند. میدلند نه بابا، گفت از وسط نیویورک میاد. به هر حال بهت لطف کرد. وقتی که رئیس جدید زندان اجازه داد که استراود گنجشک خودش را نگه داره، در زندان به روی انواع پرنده ها باز شد. سیل قفس پرندگان بود که از سوی دوستان و بستگان زندانیان به زندان سرازیر شد. تمام فضای زندان رو آواز پرندگان پر کرده بود. بعد یکی از زندانیان که از دو قناری خودش خسته شده بود اونا رو به استراد بخشید. این روزی که فیتو گومز هرگز اونو فراموش نخواهد کرد. حالا دیگه چی میخوایی؟ اون جعبره که روش نشستی نمیشه. چیزی که زیاده جعبه سیب خالیه. نمیتونم. خب نمیشه. چرا نمیشه؟ برای این که روش نشستم. ازاد میخورمش. به جاش چی میخوایی؟ یه بسته سیگار؟ دوتا؟ لبتر کن. اگه یه اسکناس 100 دلاری هم بیام بدی نمیتونی صاحب این جعبه بشی. تو از چی دلخوری؟ من 12 سال که میشستم دسترات. 12 سال تموم از کلهی سر تا بوق سک شاید این قیافه خوشک و نخستو بودم. در تمام این مدت یک کلمه گفتی حالت چطوره؟ همش همین آدم یخ و بخ کرده بودی که هستی. ولی من بهت محبت کردم، هم به تو هم به پرنده ها. یه دفعه گفتی ممنونتم عمو جون؟ همینطور زل زدی، گفتی ممنونتم، شاید گفتی من نشیدم، چون خیلی آروم حرف میزنی. جدید میاد بطری لیمونو رو میخواستی، بطری رو میخواستی، شاید یه دفعه بگی لطفاً اون رو به من بده. نه خیر، فقط بلدی دستور بدی. جعبه رو رد کن بیاد. سگی کی باشی مقاومت کنی، باید بی گفتگو جعبه رو تقدیم کنی. اما اینو نفهمیدی که ممکنه من لباس یونیفرم تنم باشم، با منم یه انسانم مثل خودت. دوست دارم با من مثل یه انسان رفتار بشه. پس بهتره بعد از این رفتارت مثل آدم باشه. وگرنه از من هیچ انتظاری نداشته باش. آی رنسون، میدونی من چی فکر میکنم؟ بو واسم اصلا مهم نیست چی فکر میکنی. به نظر من تو کاملا حق داری. من تا به حال اینجوری به قضیه فکر نکردم. من به خودم اومدم. تو همیشه میخواستی با من قاطی بشی، حالا میخوام یه کاری بکنم. میخوام ازت عذرخواهی کنم. بیست سال بود که از کسی معذرت نخواسته بودم. ای استراد. بله. پرنده من نمیخونه. مریض نشده باشه. الان ازش میپرسم. ببینمت بچه قناری ناخوش شدی. ولی دوتا چیک چیک مشکلیه. چیک چیک چیک چیک چیک. نمیدونم چه کنم. این کاری که بهت گفتم انجام دادی؟ اون علف رو واسش پیدا کردی؟ آخه علف از کجا پیدا کنم؟ اما جاشو حسابی تمیز کردم. خب میگی من چه کنم؟ خب تو این کارا واردی، میشه یه مدت جکو پیش خودت نگه داری؟ پا غذاش چی میشه؟ باشه واسات میفرستم. چی میگی؟ باشه بفرستش بیاد. اما بعد یه سال دیگه باید بهم پس بدی. ها باشه. مواظبش باش، اذیتش نکنی ها. جوجه کشی هم نکن. اگه خوب مواظبش نباشی داغونت میکنم. نگران نباش فیتو. به جم گومز، وقت ورزش شده. بله. استراد برای ساختن قفس با استفاده از تکه‌های شکسته بطری و یک تیغ جمعاً 128 ترکه باریک رو تراشید. تخته‌های سقف میله های داخلی، تکه های در و دسته قفس همه با دست با دقت کامل تراشیده شد و به هم بست شد. اون برای این کار هیچ نوع چسب و میخی در اختیار نداشت. 7 ماه طول کشید تا قفس پرنده آماده شد. خیلی زحمت کشیدی تا تمومش کنی. آره، بد نشد. بعدیش بهتر از این میشه. بعدیش دومی رو واسه چی میخوای؟ چشمات میبینه آقا و خانم اینجا هستن. قرار تولید مثل داشته باشیم. تولید چی؟ 1 تولد تازه، جوجه. در زندان؟ آره. چی بگم؟ فکر میکنم اشکالی داشته باشه. قناری ها هرچی باشه جاشون همیشه پشت میله هاست. این بیرون بهار اومده دوست، زحمت کشم. وقتشی که بزنی بیرون بری دنبال زندگیت. بیا. چه شده؟ قرقیتی؟ بپر، بپر. نترس. اون بیرون میتونی واسه خودت خوش باشی. با نوای موسیقی تو هوا برخصی و دنیا رو زیر بالت بگیری. به هر جا که دلت خواست میتونی سرک بکشی، از این شاخه به اون شاخه بپری. اون بیرون هوا سبکتره، نور آفتاب تندتر میره، وقت و زمان دستت میاد. نمیخوای که تمام عمرت گوشه این زندون بمونی؟ هم؟ تو یه گنجش که تیز پروازی، پس باید بپری اون بالا بالاها تا برسی به ستاره ها و گازشون بگیری. واسه من، واسه خودت هم یه جفت چاق و چله دست پا کن. شنیدی؟ برو دیگه. استرا چی شده فیتو؟ قناری من تخ گذاشته. آره؟ قناری من تخ گذاشته. تو یه نامرد بوگندو هستی که بهت میگم. من قناریمو فقط بهت قرض دادم برای 1 سال. تخماشو میخوام. واسه چی؟ میخوای املت درست کنی؟ هرکی که به خود از یه مفلس دیگه قناریشو بدزده نامرد و کثیفه. خاک بر سرت. چند تا شدن استراد؟ 2 تا؟ چند تا شدن استراد؟ 3 تا. ای بی شرف. چند تا؟ 4 تا. چند تا؟ استراد خبری نشد؟ من 20 روز و 18 ساعتی که منتظرم. اون تو چه خبره؟ این صدا مال شیه؟ ساکت فیتو. تو پدر بزرگ شدی. جدا از دنیای خارج، محصور در میان دیوارهای بلند، استراد انسانی که از طبیعی ترین حقوق خودش یعنی ازدواج و داشتن فرزند محروم مانده، با پرندهاش برای خودش دنیای کوچکی می‌سازد. پیوندی صمیمی و پابرجا با پرندهها در محیطی امن و خلل ناپذیر در میان سلول تنهاییش. اون عمیقاً به قناری‌هاش عشق می‌ورزید و از نزدیک شاهد چرخه پرشکوه حیات اونها بود، شاهد عشق و پیوندشون و همینطور تولدهاشون. و بعد در یک روز بهاری دوست قدیمی به سلول برگشت. رندی، چطور شد تو برگشتی؟ زندگی سخته اون بیرون؟ برگشتی به محیط امن و کوچیک زندون؟ پس تو هم اسیر شدی مثل خودمون. اسراد، چرا پرنده ها دیگه نمیخونن؟ چون که اونا مریض شدن. مال منم همینطور. اسراد، قناریای من میمیرن؟ یکی از مسیطنی بیماری ها در میان پرندگان است که بعضی اوقات با هم تب عفونی هم گفته میشود. با استفاده از برخی تمهیدات تجربی که در عمل نتایج خوبی داشتن میتوان مرگ پرنده ها را تا حدودی به تدریج اسراد صدات رو بیار پایین گمز. پرنده به تدریج بیحال شده و سرانجام پس از مدتی بیحالی میمیرد. هیچ درمانی هم ندارد. استراد، باید به اطلاعاتون برسونم که کار زیادی برای پرنده‌هاتون نمیشید کرد. حدس شما درباره عامل ویروسی ابتلا کاملا درست بوده. میتونه تب عفونی باشه؟ احتمالا. هیچ دارو و درمانی واسش نمیشه پیدا کرد؟ راجع به این بیماری هیچ مقاله و گزارش پزشکی در جایی ندیدم. به احتمال زیاد دارویی هم نباید وجود داشته باشه. متشکرم دکتر از زحمتی که کشیدید. متاسفم. هیچ فرقی نکردن؟ باعث تأسف. اینجا واسه خوب نبود. هفته ها رو گذشته فرستادمش بیرون، اما زندگی کردن اون بیهوسش سخت بود، برای همین برگشت. به خیالش اینجا راحت تره. جمعه پیش خواستم دست به سرش کنم، بهش اخطار کردم اما گوش نکرد. اون بیرون نمیتونست واسه خودش جفتی پیدا کنه. آخرش هم افتاد مرد. ای باب، میدونی چیه؟ همین الان بچه قناری مرد. گفتم شاید بخوای بدونی. اونم رفت. بیشور طوری افتاد انگار گول نزدن تو سرش. منو یاد دوست قدیمی من داخت پگی، باید میدیدیش که قیافه ای آدم حالش به هم میخورد. زبونش همیشه از دهنش بیرون بود، یه جور تعاملش میکردم. بیچاره خیلی به محبت میکرد، تو زشتی هم تا نداشت. خودش هم اینو میدونست. اونم یه پرنده داشت، یه توتی، البته اونم خیلی زشت بود. یه روز رفتم ببینمش، در باز بود، دیدم که داره یه چیزی به توتی شیاط میده. متوجه حضور من نبود. میدونی چی داشت یاد توتی میداد؟ دوست دارم بگی. یه روند داشت اینو بهش یاد میداد، دوست دارم بگی. توتا زشت به هم افتاده بود. خب عقل درست حسابی نداشت، منم بلش کردم. از اون موقع تا حالا هم ندیدمش. در به دری شروع شد. قضیه اینجوری بود، یهو سر از کانزاس سر آوردم، حالا هم کارم شده حرف زدن با پرنده ای مثل اون. میدونی چیه؟ شکایتی ندارم. از همون اول که شروع به این کار کردم، بچه قناری ها یه جور آرامش بهم میدادن. چاره چیه؟ بندازمش تو کاسه توالت تا بره؟ ای استرات بگو چی کارش کنم ها؟ چه خاک تو سرم بریزم. ای با استراد با تمام قوا به جنگ دشمن قدیمی رفت. تمام قفس ها رو به دقت شست، هر گوشه سلول رو از بالا تا پایین زد و فون کرد. هر چیز رو که میتونست در کتابخانه زندان درباره پرندگان پیدا کنه مطالعه کرد. درباره نوعی مواد شیمیایی موسوم به اکسید کننده ها چیزهای زیادی آموخت و به مادرش نوشت تا این مواد رو به همراه وسایل مربوطه براش بفرسته. زمانی که منتظر رسیدن اونها بود، آمیزه خارق العاده رو به روی پرندگانش امتحان کرد. معجونی از محلول گویر که از تراشیدن سر کبه می‌کرد. اما پرنده‌ها همچنان می‌مردند. بسته داروها و وسایلی که مادرش فرستاده بود رسیدن. استراد بدون اینکه بدون قناری ها تا چه حد از داروها رو میتونن تحمل کنن، مداوای خودش رو با اکسید کننده های مختلف شروع کرد. اون ترکیبات مختلفی رو مورد آزمایش قرار داد اما تأثیری نداشت. استراد باز اصرار می‌ورزید طریق معالجه رو تغییر می‌داد و پرنده ها باز می‌مردند. اما با این وجود به یک چیز پی برده بود، اینکه درجه حرارت بدن پرنده ها درست پیش از مرگ پایین می‌آمد و به حالت عادی باز می‌گشت. اون نتیجه گیری کرد که مقدار داروها زیاده و بیش از حد سمیه. تصمیم گرفت که اونها رو به وسیله آب گازدار رقیق تر کنه. اما پرنده ها باز هم مردن. ای استراد، پس تو چه میخوای دوای درد اینا رو پیدا کنی؟ یکی دیگه هم طلب شد. باید بازم صبر کنیم. صبر کنم؟ من همه‌شون رو میکشم. و سرانجام تنها یک ماده خونسا کننده دیگه در زهرات خانه کوچک داروهاش باقی ماند، سیتروکربنات یا نمک اسید سیتریک. این ماده رو با کلورید پتاسیم مخلوط کرد، ترکیب جدید رو به پرندگانش داد. بعد از اون کاری جز امید و انتظار نداشت. ساعت 3 با متشکرم. ای با چی شده؟ پرندهات دارن میخونن. دواشونو پیدا کردی؟ باریکلا بچه ها، تا میتونین بخونین. سالها گذشت و خبر داروی استراد در میان تمامی پرنده بازان پیچید. اونها کم کم به این فکر افتادن تا این دکتر گمنام پرنده ها رو بشناسن و سرانجام یکی از اونها که از همه کنجکاوتر بود قدم به جلو گذاشت. ای باب، تو مسابقه مجله قناری شرکت کرده بودی؟ آره، مربوط میشه به یه مجله قدیمی پرندگان. پس برو جایزتو بگیر از دفتر معاون. باشه. چی شده؟ چیزی نیست. شما باید آقای استراد باشید. خدمت شما. اینم جایزه دوم شما. یه مرغ شبه خوش آواز. من خانم استلا جانسون هستم، جایزه رو من هدیه کردم. به اجازه کی اومدین؟ رئیس زندان. دو سه روزی طول کشید. شاید تعجب کرده باشین که چرا من اینجا. خب من نامه ها و مقاله های شما رو که به مجلات میفرستادین همیشه میخوندم. بعد خواستم که روش معالجه شما رو روی یکی از قناریای مریضم امتحان کنم. خب تجویز شما اثر کرد و من به این فکر افتادم که بدونم این دکتر شفا بخش کیه. وقتی شما جایزه رو که من داده بودم برنده شدین، کنجکاویم راجع به شما بیشتر شد. بنابراین تصمیم گرفتم بفهمم آدرس 11 وودز در کانزاس کیه، و برای همه یه نامه به اداره پست محلی نوشتم و از رئیس اونجا جویا شدم. اون به من نوشت که این صندوق مربوط به یک ندامتگاهه. چرا به دیدن من اومدین؟ البته من ساکن شلبی ویل در ایندیانا هستم. اومده بودم که یکی از عموزادامو در سن لوئیس ببینم. شما رفته بودیم به سن لوئیس و اینو این همه راه با خودتون حمل کردیم؟ خب اینطوری بود که خیال داشتم، فکر کردم که بله آقای اسرات، من عمیقاً از این که این همه وقت شما رو گرفتم معذرت میخوام. هدیه‌تون مبارکتون باشه. خانم جانسون، زحمت کشیدید، متشکرم. خب راستش میدونید من یه فکری داشتم وقتی به اینجا اومدم. یه فکر؟ به این فکر افتادین که بخواین دوای پرنده ها رو بفروشین. خیلی از پرنده بازا دنبال اون هستن. ادامه بدید. بله، من یه مقدار پول دارم، خیلی زیاد نیست، اما برای سرمایه گذاری مناسبه. شما میسازید و من میفروشم. یه اسمم براش پیدا کردم، استراد معجزه‌گر. نمیدونم، گفتید اسمتون خانم استلا جانسونه؟ من یه زن بیوه هستم. صحیح. شوهرم 8 سال پیش فوت کرد. متاسفم. از اون به بعد تنها دلخوشیم پرنده هم بودن. از من چی میدونید خانم جانسون؟ اینکه شما 2 نفر رو کشتید. سوالی ندارید؟ نه. استراد معجزه‌گر، بله. سر صدا و هیاهو رو نمیشنوید؟ هیاهو؟ تبل شهرت ما رو میکوبن. منظورتون چی؟ راه افتادن شرکت جدید ما. یعنی شما به این سرعت تصمیم خودتون رو گرفتید؟ یاد گرفتم که دیگه فرصت رو از دست ندم. من میگم که بهتره همه چیز رو از همین حالا نصف کنیم، اگر شما موافق باشید. خب هیچ فکر نمی کردم کار به این سرعت شروع بشه. اگه بخواید میتونید تغییر عقیده بدید. من یکی نه. آره، باید همین کار رو کرد. ببخشید؟ داشتم میگفتم الودا شلبی ویل ایندیانا. من میام اینجا میمونم. من باید نزدیک کارخونم باشم. امروز روز بزرگیه واسه من خانم جانسون. حس میکنم که شما برام خوششانسی میارید. امیدوارم. وقت تمومه. قبل از این که برید ممکنه ازتون یه خواهشی بکنم؟ البته. چه خواهشی؟ اجازه میدید یه نگاهی به داخل کیفتون بکنم؟ نگاه کنید. جعبه سیگار. نه، جعبه پودره. آخ بله. دنبال چی میگردی؟ اره آهم بود. هر وقت خواستید جا به جا بشید بهم اطلاع بدید، به مادرم بگم یه جایی برای شما پیدا کنه. بسیار خوب، خداحافظ. خداحافظ شریک. ای باب، این ضربا یه چیزی میگن. میشنوی باب، این چه کلمه ایه؟ کنگره. خبر حاکی از اون بود که کنگره آمریکا تشکیل دفتر فدرال زندان ها رو تصویب کرده. رئیس این دفتر ای جی مک‌کلاود بود. رئیس تازه‌ای به نام آلبرت کانستاک برای زندان 11 ووز تعیین شده بود و رابرت استراود از اولین زندانیانی بود که اون می‌خواست ببینه. بشین لطفاً. متشکرم. راجع به تشکیل این دفتر جدید زندان‌ها حتما چیزایی شنیدیم. از واشنگتن دستورالعمل‌هایی به من داده شده که به تو هم مستقیما مربوط میشه. مایل هستم که اونا رو شخصا برات بخونم. ادامه بدید رئیس. مورد اول چنین میگه: داشتن حیوان دست آموز در ندامتگاه‌ها توسط زندانیان مجاز نخواهد بود. دستور دوم: داشتن هر نوع فعالیت اقتصادی توسط زندانیان رو منع می‌کنیم. می‌دونین که یعنی چی؟ منظورش پرنده‌های منه. متاسفم استراد، میدونم که پرنده‌ها چقدر برات اهمیت دارن. به سابقه من توجه نکردن. 15 سال تمام سر به زیر و آروم بودم. حالا این باید پاداشم باشه. داری راجع به اهمیت خودت مبالغه میکنی. این دستورات فقط به خاطر تو صادر نشدن. شامل همه میشه. زندونیا دیگه شورشو در آوردن. سگ، گربه، توتی، قناری آوردن. حتی میمون. از نظر بهداشت غلطه. تامین غذاشون مشکل دیگه ای شده. بین زندونیا باعث درگیری میشه. بقیه زندونیا هم از کک و شپش شکایت دارن. باید این مسئله ریشه کن بشه. 60 روز فرصت داری که قفس پرنده‌هاتو خارج کنی. حرف دیگه ای نیست استراد. هیچ وقت فکر نمی کردم که اونا حرفشون رو عوض کنن. منظور چیه؟ از توافق دولت با پرورش پرنده هام 11 سال می گذره. سرم به این کار گرم بود. حالا اون قول شکسته. دیگه هیچی برام مهم نیست. لحنت بوی تهدید میده. آقای رئیس، شما الان داشتین اینو به من می فهموندین که من آدم مهمی نیستم. چطور می تونم دم دستگاهی پرقدرتی رو تو واشنگتن تهدید کنم؟ من فکر همه جاشو کردم مادر. من یه نقشه‌ای دارم که احتمالا موثره. چه جور نقشه؟ یادت میاد 1920 چی منو از مرگ نجات داد؟ آره، ولی که چی؟ افکار عمومی موثر بود. متوجه منظورت نمیشم. چند نفر از کسانی که پرنده نگه میدارم میدونن که من یک مجرمم. یه چند تایی میخوام بهشون بگم. میخوام به همشون بگم که دارن پرنده ها ما ازم میگیرن. ما باید به مطبوعات بنویسیم، ایستگاه رادیو، مقاله نویسا، خبرگزاری ها، باشگاه پرندگان، مجلات. ما باید کاری کنیم که مردم سراسر کشور عصبانی بشن. احسنت رابی، عالی. ما وادارشون میکنیم که تسلیم بشن. دارم از پهلوی باب میام. اینا رو قاچاقی با خودم آوردم. باب نحوه مبارزه رو اون تو نوشته. اون این چیزا رو چرا باید به تو بده؟ تو این کار فقط باید به مادرش اطمینان کنم. ولی چی بگم، شاید علتش کوتاهی وقت بوده. خیال نمی کنم زیاد مهم باشه. مهمه. باید تعداد زیادی از اینا نسخه برداری بشه. روش کارو من تعیین می کنم. بله خانم. این نامه ها رو به باشگاه های پرنده دارا بفرست. وقتی تموم شد به من بگو تا بازم امضا کنم. بله خانم. اینه هاش اینجاست. درست تو صفحه دوم روزنامه کانزاس سیتی استار. اینه هاش. نه، این کافی نیست. من دنبال صفحه اولم. وقتشه که مرحله بعدی مبارزمون شروع کنیم. فکر دیگه ای داری؟ بله، و این یکی یک دینامیته. یک نقشه عالی به کلم زده. استل، شاهره که من الان دست توه. چطوری؟ باب میدونی که من به تو نه نمیگم. حالا گوش کن. چطور با من ازدواج کنی؟ بذار ببینم درست فهمیدم یا نه. تو داری میگی که با یه زندانی حبس ابدی ازدواج کردی که الان تو ندامتگاه 11 ووز محبوسه. بله قربان، همین دیروز. و مراسم ازدواجتون کجا صورت گرفت؟ داخل ندامتگاه. و توسط کشیش زندان البته. نخیر قربان، اون یه مراسم عادی بود. خب ادامه بده، من گوشم با تو. خب میدونید. بله. طبق قانون مدنی ایالات لوئیزیانا تمام مردان و زنانی که ازدواج میکنن باید ازدواجشون در دفاتر رسمی ثبت بشه. ببینید 11 ووز هم جزء مناطق فدراله، در نتیجه نسبت به قوانین ایالت مسئولیت داره. این همه متن قانون بگیرید بخونید. به این ترتیب استراد وارد صفحه اول روزنامه ها شد و صدای انفجار این خبر به گوش مقامات واشنگتن هم رسید. نتیجه کار باعث تشکیل شدن یکی از عجیبترین جلسات مشورتی در تاریخ زندان ها شد. رؤسا دارن میان. سلام با. سلام هاوی. بالاخره تونستی با این پرنده های کوچیکت حرفت رو به کرسی بنشونی. فقط دفاع کردن از حقوق یک انسان بود. نمیخوای بشینی؟ چرا؟ باب، مأموریت دارم از طرف دفتر زندان ها بدی پیشنهاد. منم منتظرش بودم. تو میتونی پرنده‌ات رو داشته باشی، حتی میتونی اونا رو بفروشی. این پیشنهاد رسمی اوناست. تو میتونی به پرورش و فروختن اونا ادامه بدی، اما عواید حاصلی از این کار به حساب صندوق رفاه زندان ریخته میشه و تو به عنوان شریک در سود صندوق سهمی دریافت میکنی، ماهیانه $10. به نظر من تو این شرایط این پیشنهاد سخاوتمندانه ایه. راستشو بخوای اگه جای مقامات بودم از این مبلغ خیلی کمتر میدادم. چه میگه اسرات؟ بذار ببینم درست متوجه منظورت شدم. پیشنهاد تو اینه که دولت ایالات متحده میخواد تو کار قناری ها با من شریک بشه، اما این خلاف قانون شرکت های خصوصیه، مثل کارهای بولشویک ها میمونه. میدونی که تو اصلا هیچ حقی برای پرورش قناری نداری. ماده 60 قوانین دفتر فدرال زندان ها، زندانی ها حق هیچ گونه فعالیت تجاری را در دوران محکومیت خود ندارن. درست صاحبی؟ کلمه به کلمه درست. بس درست فهمیدم. دارم قاطی میکنم. کی میگه نمیتونم کار تجاری بکنم؟ میگید من میتونم به شرطی که استفاده شو بدم به شما. تضاد در تعبیر قانون قابل قبولی است. آقای ایشو میکر این همه راه ها از واشنگتن اومدن تا کاری بکنن تا تو بتونی پرندهاتو داشته باشی. منت سر من نظر رئیس، فقط به خاطر فشار افکار عمومی که اینجاست خودت میدونی. 50,000 تا امضا زیر تقاضای عفو زده شده. اعضای کنگره دارن پوست سر مکلادو میکنن. توی بد مخمسه افتادی هاوی. این آخرین حرفته؟ میتونن فضای بیشتری به من بدن برای پرنده هم. اینا رو به رئیس کنفرانس گزارش میدم، به آقای مکلود. دیگه کاری ندارم کانستاک. سفر خوبی به واشنگتن داشته باشی. من به واشنگتن برنمیگردم. دارم به این اقامتگاه جدید میرم. آلکاتراس. مسئولیت بزرگی هابی. موفق باشی. متشکرم. یه چیز یادت نره باب. افکار عمومی حافظه ضعیف میده. سلام مادر، بشین اینجا. میشنوی؟ میدونی این چیه؟ صدای مته است. میدونی دارن چیکار میکنن؟ نه، هنوز کسی چیزی به من نگفته. اونا دارن دیوار سلول منو خراب میکنن تا یه راه به سلول بغلی باز کنن. قراره به خاطر پرنده ها دو تا سلول داشته باشم. چه خوب. هم میتونم نگرشون دارم، هم بفروشمشون. حتی وسایل آزمایشگاهیم هم از قبل بیشتر شده. خب چی میگی؟ با بودن دو زن ما میتونیم از هر صدی عبور کنیم. خبر واقعا خوبی بود، چون که اون قدیما من اولین کسی بودم که خبرها به هم میرسید. این یه پیروزی بزرگ مادر، و من باید ممنون تو و استلا باشم. بشین رابی. میخوام راجب اون باهات حرف بزنم. راجب استلا؟ معاشرت تو با این زن به جز درد سر چیز دیگه ای برات نداره. منظورتو نمیفهمم. من از همون اول میدونستم که این زن آدم درستی برای معاشرت کردن نیست. اما اون خیلی برام زحمت کشیده، زندگی منو نجات داد. بله، اون موقتا خودشو وقف کارای تو کرده بود که به نقشه هاش برسه. حالا اگه تو به حرف من گوش کنی باید اونو ولش کنی. من اصلا نمیفهمم راجب چی داری حرف میزنی. اون زن منه. تو قبلنم با یه زن دیگه در آلاسکا همین درد سرها رو داشتی. اینم از همون قماشه، یه ماجراجوی کلاشه دیگه. اینجور حرف نزن مادر، اون زن خوبیه، خیلی مهربون، به حاضر هر کاری رو به خاطر من بکنه. این یه فاجعه است رابی، که آدم تو این سن مفت ببازه. از این گذشته تنها هدف اون این بود که سر زبونا بیفته. مادر، تو این حرفا رو جدی نمیگی؟ باورم نمیشه که این چیزا داره اتفاق میفته. اونو رها کن رابی. طوری رفتار میکنی که انگار میخوای من همیشه اینجا باشم و تنها تو رابطه من با دنیای خارج باشی. پس تو اونو انتخاب کردی به جای مادر خودت. دیگه چیزی نگو مادر، خواهش میکنم. تصمیم تو اینه که منو رها کنی. خانم اسرت، خانم اسرت، اسم من پیترسونه، خبرنگار روزنامه کانزاس استار هستم. خواننده ایم علاقمند هستن که خبرهایی راجع به ازدواج پسرتون بدن. حرفی ندارم آقا. خبر این ازدواج شما رو متعجب نکرده خانم اسرت؟ من چیزی نمیدونم. در دور جدید مبارزات پسرتون کدوم یکی از شما مبارزه رو در اختیار میگیری؟ شما یا استلا جانسون؟ دیگه مبارزه ای در کار نیست. یه دقیقه صبر کنید خانم استراد، منظورتون از این که دیگه مبارزه‌ای در کار نیست چیه؟ خانم استراد، منظورتون رو واضح تر بگید. پسر من جاییه که باید باشه، لازم نیست من کاری کنم که باعث جدا شدنمون از زندان بشه. برای نقل قول کردن گفتیم؟ میدونم جاش اونجا امن‌تره. خانم استراد، برای اطمینان خودم میگم، منظورتون اینی که با تقاضای عفو پسر خودتون مخالفت میکنید و میخواید برای همیشه زندانی بمونه؟ من این کار رو به خاطر صلاح خودش میکنم. خب باب، تو اولین زندانی هستی که دوتا سلول داری. واسه پرنده هم خیلی خوب شده. روزنامه همه نبیشتن. نمیفهمم چرا باید مادرت باید چپ بیده. میبینی وقتی یه ماده برق ناراحت میشه چی کار میکنه؟ بچهش هم میداره. شاید بهتر باشه من با مادرت حرف بزنم، شاید بشه یه کاریش کرد. من قول میدم اون تصمیمشو عوض کنه. از نظر من اون دیگه مرده. من باید برم شیفتمو تحویل بدم. سپر دوستای کوچک من. پاشو بازش کن. پاشو. شب از فروشگاه برات گرفتم، گفتم شاید خوشت بیاد. چرا باهاش یه چیزی رو نگاه نمی کنی؟ باید جالب باشه. آقای رانسون، دوست من، تو واقعا یه فرشته ای. هر دو عدسی ها بازن، بعد از مدتی فقط میتونی از عدسی چشمی تماشا کنی. درسته، همینطور. برای استراد این میکروسکوپ همچون یک فانوس بود که راه تاریک اونو به حقایق زیبا و مسلم دنیای تحقیق و مطالعه روشن می‌کرد. هدف اون پرنده‌ها بود. ابزار اون حس کنجکاوی، علاقه و اشتیاق و شجاعت جسورانش بود که باعث شد به مطالعاتی دست بزنه که در حد تحصیلات دانشگاهی بود. موضوعاتی چون روانشناسی، زیستشناسی و بیوشیمی. اکنون استراد به مرحله‌ای از مطالعاتش رسیده بود که میتونست قدم به دنیای زیبایی بگذاره که مدت‌ها در انتظارش بود. کاری بس عظیم و گسترده در شناخت بیماری‌های پرندگان. اون تونسته بود درمان بیماری‌هایی رو پیدا کنه که نامشون رو به سختی میتونست تلفظ کنه. اون به ترکیباتی دست یافته بود که میتونست بیماری فلج پرندگان رو درمان کنه. این دارو باعث شد جان هزاران جوجه از مرگ نجات پیدا کنه. عنوان کتاب اون راهنمای شناخت بیماری‌های پرندگان و مداوای آنها بود. از مکتبیات کتاب چنین برمی‌آمد که نویسنده اون یک زندانی و صاحب نامترین چهره شناخته شده در زمینه شناخت پرندگان. می‌خواستم نظر علمی تو رو راجع به این کتاب استراد بدونم. چیزه به درد بخوره یا اینکه آشغاله؟ خب دکتر؟ اصلا که نمیشه گفت آشغاله. یه مجموعه کامل از مباحث آسیب شناسی و شناخت بیماری های پرندگانه. پس از نظر تو استراد آدم کاملیه، درسته؟ به نظر من اون یه نابغه است. چرا؟ چون که یه کتاب راجع به پرنده ها نوشته؟ نه، دلیلش این نیست. دلیلش اینه که با اینکه اون فقط تا کلاس سوم درس خونده، ولی تونسته یه متخصص بشه در مباحثی چون هماتولوژی یعنی خون، هیستولوژی یعنی بافت‌شناسی، آناتومی، مطالعاتی که در سطح استادان دانشگاهه، اما اون تونسته با سعی و تلاش و قدرت تخیل خودش به این سطح برسه. خب شاید علتش بالا بودن ضریب هوشی. خیلی بالاتر، اون عاشق این کاره. اون بیشتر از 3000 ساعت با میکروسکوپ کار کرده و صدها طرح و شکل کشیده و 5000 برش از بافتای مختلف تهیه کرده. اون صاحب یکی از کاملترین و دقیقترین مجموعه اشکال و نمودارها از بافت پرندگان، راجع به آناتومی پرندگان و کالبدشناسی و حیات اونا بیشتر از هر کسی تو دنیا میدونه. بسیار خب، من توصیه میکنم که کتابشو برای چاپ به ناشرین بدن. بذار پرنده دوستا خوشحال بشن. حقش رو توصیه میکردیم که استراد توی آزمایشگاه مناسبتری کار میکرد. دوست داشتم که اون راجع به بیماری‌های انسان تحقیق میکرد تا پرندگان. توصیه؟ احتمال موفقیتش چقدره؟ خب سوابقش که خیلی خوبه، اما نه از نظر سازمان. طرز رفتارش نامناسبه، خیال میکنه تمام دنیا واسه اونه و ما همه نوکرهای دست به سینش هستیم. مواد شیمیایی، وسایل آزمایشگاهی، خوراک پرنده. حالا اون روزی 25 پوند یخ از ما میخواد. باید یه جا جلوشو گرفت. اگه من جای شما بودم روزی 500 پوند یخ بهش میدادم. چه دست و دلباز. نمیدونم چرا سازمان اینقدر از استراد وحشت داره. وحشت از اینکه مردم استرادو بشناسن و ببینن که چه مغزی رو اینجا زندانی کردن. دکتر، ما اینجا یه قاتل زندانی کردیم. این یادت نره. شنیدم که یه استاد دانشگاه کانزاس از کارهای من خوشش اومده. گفته احتمال داره که بتونه واسه من یه بوسیه تحقیقاتی بگیره. خب این یعنی چی؟ با آدم پول میدن که تحقیق کنه. باب، این واقعا عالیه. فقط یه مشکل هست، شورای زندان. اونا چطور میتونن با این کار مخالفت کنن؟ الان همه جا از برنامه‌های بازپروری حرف میزنن. کتابایی که نوشتی و کشفیات تو دیگه چی میخوان؟ دلم میخواست اونا مثل تو فکر میکردن، اما کاری از دست ما ساخته نیست. حالا واسه این نقشه ها خیلی زوده. فعلا باید بشینم و سیگار بکشم. تو هنوزم خودتو شایسته نمیدونی از اینجا خلاص بشی مگه نه باب؟ یکم امید و ایمان چه ضرری داره؟ همیشه برام کلمات تازه‌ای میاری. عشق، ایمان. تو آدم خارق‌العاده‌ای هستی، کارهای باشکوه انجام دادی. من ایمان دارم که هیئت بررسی نظر مساعد میده. باب تو نمیتونی همینطور بدون تلاش بقیه عمرتو اینجا ادامه بدی. باش عزیزم، میخوام این امید و ایمان و منم امتحان کنم. فقط محض خاطرت. اما شروع نکنی که ای واسم کراوات تازه بخری. باشه. باب یالا بیدار شو. بیدار شو باب. یالا. من چی شده با؟ حکم انتقالت اومده. الکاتراز. یا لباس تو بپوش. بپوشم؟ همین حالا دارم میام ببرمت. خیلی خوب بریم. چرا این موقع شب؟ دستوره را بیفت. وسایلم چی میشن؟ پرنده ها با دستور داریم که تو رو فقط با لباسایی که تنته ببریم. یکی از پرنده ها مریضه، میتونم بهش دوا بدم؟ البته که میتونم. گوش کن چی میگم با. ازت میخوام که با استلا حرف بزنی. میخوام بهش بگی که دنبالم را نیفته. تحت هیچ شرایطی. فهمیدی؟ باید بهش بگی سخت و مقاوم باشه، مثل این دیوارا. باشه، سعی خودمو میکنم. بهش بگو وقتشو با نامه نگاری تلف نکنه. وقتی چیزی قطع شد دیگه قطع شده. خداحافظ رفیق. بله. تشریفات زندانی استراد انجام شد قربان. متشکرم. بخش دی بازم انفرادی دیگه بهش انفرادی نمیگن، بخش جداسازی. اسم جالبیه. سکوت کامل به طور مطلق. سلام باب. حالت چطوره هابی؟ بد نیست واسه یکی یه مرد. سر حال به نظر میاد. سفرت چطور بود؟ امیدوارم زیاد بد نبوده باشه. من همیشه از سفر کردن لذت میبرم. چه دم دستگاه مرتب اینجا برپا کردیم. مالا امتیازات خاص خودشو داره. نوسازه، گرمه، تمیزه. تمیزیش به چشم میخوره. تقریبا ضد میکروبه. بله، اینجا دیگه از سوسک خبری نیست. کف تمام سلولا کف پوش داره. موقع اومدن توی قایق چند تا بچه دیدم. اونا مال نگهبانا و بقیه افراد هستن. همه ما با هم تو این جزیره هستیم. جالبه مگه نه؟ زندگی هیچ وقت پیر نمیشه. یاد بچگی خودم افتادم که بازی میکردم. گزارش خوبی راجع به تو به من دادن با. امیدوارم بتونی خودت رو به خوبی با اینجا تطبیق بدی. هنوز وضعیت حبس تو به صورت جداسازیه، اما من مطمئنم که میشه راجع به اونم یک کارایی کرد که اوضاع برات اینجا دلپذیرتر باشه. دفتر من همیشه برود بازه. اگه مشکلی داشتی من همیشه اونجا هستم. بچه ها از اینکه اینجا زندگی میکنن خوشحالن؟ خیال نمیکنم هیچ کدوم از ما زندگی تو این جزیره قلب اندازی باشیم. اینجا رو واسه تفریح نساختن. استراحت. ای استراحت. فیتو، فیتو گومز، چطوری غرقی و پیر شده بودم که داری میای؟ خدا میدونه چقدر خوشحالم. حالت چطوره؟ خوب بودم، بهتر شدم. من دو تا پرنده دارم، ایپ و جکی. در که عادت موجب مرض است. درسته، پس سرت گرمه. من روزفر مشتکرم که تو یه بچه قناری از من دوزیدی. تو که منو میشناسی فیتا، من یه دوزده پیرم. هنوز شومیکر رو ندیدی؟ اون دم در منتظرم بود. پیر شده، خیلی فرق کرده. این اواخر خیلی مهربون شده، منو امین خودش کرده. امین؟ البته. چی خیال کردی؟ فکر بری من دروغ میگم؟ نه، کاری بکنم اطمینانش سرد بشه. محکومیت من نوامبر امسال تموم میشه. من نمیخوام کاری کنم که باز اینجا بمونم. میخوام قبل از خوندن غزل خداحافظی واسه خودم زندگی کنم. حالیته؟ درسته. حالا میفهمم چی میگی. بزن کن. شیرینی هم واسط میارم. من خیلی کارا میتونم واسط بکنم، برای اینکه من سرپرست آشپزخونه هم هستم. واسه همینه که فیتا گامز میتونه همیشه دو بلکه سه تیکه غذای اضافه بهت برسونه. فیتا چه؟ چند وقت گذروندی؟ وقت؟ آره، چند سال روی هم؟ نمیدونم، بذار فکر کنم. 4 سال تو آتلانتا، 3 سال تو جولیت، و بعد 10 سالم تو 11 وز گذروندم. بعد 4 سال بیرون بودم و حالا 6 ساله که اینجا. رو هم چقدر میشه؟ 23 سال. آره. واسه چی میپرسی؟ هیچی، همین جوری پرسیدم. گومز، اونجا چه خبره؟ چه زنیست قربان؟ زندانی فقط زندانی میخواد که یه تیکه بیشتر بهش بدم. نمیشه رفی، همه جیرای حساب شده، سهم همه مساویه، فرقی نمیکنه. میفهمی؟ باب، امروز میخوام ازتون ببرم. به خاطر چاپ کتابت راجع به بیماری‌های پرندگان به تبریک میگم. ممنونم پدر، امیدوار شدم. اما کارم هنوز تمام نشد. یه کتاب تازه رو شروع کردم. تاریخچه زندان‌های فدرال از 1790 تا تشکیل سازمان زندان‌ها. سرگذشت انسان‌های پشت میله‌ها و پرنده‌هاشون. از یک زندانی الهام گرفتم. دوستی که عمرش رو پشت میله‌ها گذرونده. جاه طلبی های بشر گفتنی زیاد داره. آره، از افکار عمومی، فساد، تباهی، خیانت، جنایت، تمام عناصر لازم برای یک کتاب پرفروش. نه پدر، هر داستانی احتیاج به گفتن داره. و چگونه؟ قبول داری اقدام به چنین کار بزرگی خطراتی رو هم در بر داره؟ بله، اینو میدونم. اما یه چیز رو میدونی؟ برای کسی مثل من که 30 سال از عمرشو توی زندان‌ها سپری کرده، هر کارش تو هم با خطره. نوبت شماست قربان. برات آرزوی موفقیت میکنم. فعلا برای بازی. این دست نوشته رو توقیف کنم باب. همشو خوندی؟ تا این حد که این یه توهین به تمام سیستم قضایی کشوره. برای خودت درد سر ساخته ای. شایدم نمیدونی تو این چند ماه چی نوشتی. عقیده تو راجبهش به من نگفتی. شخصاً از این کتاب متنفرم. من در کارم در بالاترین سطح حرفه‌ای قرار دارم و معتقدم که تو این کار استخون خورد کردم. من به اصلاحات و موفقیت هایی که به وجود بودم افتخار میکنم. برگردیم به پس زندان ها در گذشته. ضرب و شتم، بستن دست و پا، زدن شلاق، تنبیهات بدنی، حبس های طولانی در سلول های تاریک. اما من کاری کردم که اینجور تنبیهات از بین برن. بله، این یک حقیقت حربی. اما تو تمام اینها رو ندیده گرفتی. مبارزه بی امان منو برای اجرای یک برنامه سازنده با ساختن سگک کمربند و ساختن جا دکمه ای که این چه؟ نه خدمتی کردم، نه ارزشی داشتم. همه کارام اشتباه بوده و حق با تو بود. من فقط از یک درخت حرف نمیزنم هاروی. من راجب تمام جنگل حرف میزنم. من عمرمو بی ثمر پشت میله ها نگذروندم. به این نتیجه رسیدم که نظام ساختاری زندان ها باید عوض بشه. اون روز که وارد اینجا شدی فکر کردم تغییر کردی. من حتی خیال داشتم تو رو از انفرادی به بخش عمومی منتقل کنم. و حالا این باید با این چجوری کنار بیام؟ تو خودت پیشنهاد کردی تو رو از همه امتیازاتت محروم کنم. میدونی من این کار یعنی چی؟ خودت بهتر از همه میدونی آخر عمری با این تهدیدار راه به جایی نمیدارست. از این حرفاست که متنفرم. خیال میکنی دوست دارم تو رو مرتب مجازات کنم؟ ما با هم تو این ادامتگاه ها پیر شدیم و در تمام این مدت فقط از تو یه چیز میخواستم. همکاری. تنها چیزی که حتی یک بارم از تو دیده نشده. حتی یک بار ندیدم که اثری از اصلاح و بازپروری در تو دیده بشه. بازپروری. بله، بازپروری. فکر میکنم حتی معنی این کلمه رو بدانی. میدونی؟ امکان گستاخ نباش. لغتنامه جامعه وبستر این کلمه رو اینطور معنی کرده. کلمه ای از ریشه لاتین به معنی سرمایه گذاری و احیای مجدد همراه با آبرو و حیثیت. خیال میکنی که تو هم تو کارات جایی برای اعاده حیثیت از دست رفتی افراد گذاشتی؟ تو ملاکت فقط رفتار زندانی هست. تو خودت این حرف رو به من زدی، چیزی که هیچ وقت از ذهنم خارج نمیشه. تو باید با شرایطی که ما تطبیق میکنیم خودتو تطبیق بدی. حالا میبینم که بعد از 35 سال یک ذره از اون طرز فکر عقب نشینی نکردی. تو دلت میخواد که زندانیات مثل عروسکای خیمه شب‌بازی به هر ساز شما برقصن، آدمکای پوچ و توخالی که دست پرورده شما هستن، با همون حس و انطباق القایی شما و با همون نوع رفتار، حتی موازین اخلاقی تعیین شده. علت شکست تو هم همین هاروی، تو و تمامی تشکیلات و نظام زندانهایی که شما به وجود آوردین. چرا که شما گرانبهاترین چیز زندانی رو ازش دزدیدید، اونم شخصیتشونه. از زندان که برن بیرون بی مصرفن و فقط ادای زنده ها رو در میارن. درونشون نفرت بسیار بسیار عمیقی کاشتی و اگه کوچکترین فرصتی پیدا کنن این عقده رو خالی میکنن. نتیجه؟ بازگشت نیمی از اونا به زندانه. این چیزا همش تو این کتاب اومده. پیشنهاد میکنم که تمامشو بخونی، با دقتم بخونی. خیلی خوب گفتی و استدلال کردی، اما من مجالی برای زدن حرفام ندارم. این آب و هوای سان فرانسیسکو فرصت نمیده آدم به دردای کهنه خودش برسه. اون درد کهنه چیه هاروی؟ اینجا از شونه چپم توپانی دستم تیر میکشه. باید خودتو به متخصص نشون بدی. آره. پنج نو چهار ملاقاتی داری؟ سلام باب. سلام استیل. خب من اینجام. میدونم که تو به بو چی گفته بودی که به من بگی. پس چرا اومدی؟ چی کار میتونستم بکنم باب؟ من میتونم خودم رو جزو لیست ملاقاتیات بذارم، میتونم تو اوکلند شغلی دستا بکنم و یه خونه لب آب بگیرم، تو میتونی با دوربین چشمی تر و خواستی منو ببینی. این حرفا بیفایده است. خواهش میکنم ما، هنوز جای امید هست، هنوزم ممکنه دادگاه تجدید نظر بده، شاید رئیس جمهور تو رو ببخشه. چرا 2000 مایل راهو به خاطر هیچی به اینجا اومدی؟ به امید ما یک بار ملاقات؟ من اومدم واسه این که زنت هستم، علتش همینه. باب تو آخرین دارو ندارم تو این دنیایی و با این خیالات زندگی خودتو تباه کردی، چون من هیچ وقت از اینجا خلاصی ندارم. میتونم توی کارخونه کار بگیرم یا یه جای دیگه و هر روز برای تو نامه بنویسم. بیوی سرخورده از ازدواج بعدش، فراموش کن استرلا، این دیگه آخر خطه. خواهش میکنم گوش کن چی میگم، خیلی با دقت. تو زندگی تو به خاطر من تباه کردی، آینده تو به خاطر من تباه کردی، خورشید عمر من دیگه غروب کرده، امیدی به طلوع دیگه نداشته باش. من ازت میخوام وانمود کنی که من یه آدم مرد، ازت میخوام وانمود کنی که بالای سر قبر رو میستادی. داستان رندی رو به خاطر میاری؟ اون گنجشی که فرستادمش رفت؟ آره، اما اون برگشت. آره برگشت و مرد. استل، تو هنوز جوونی، میتونی واسه خودت آینده خوبی داشته باشی. خودت با این فکر را تباه نکن. باشه باب، هرچی که تو بگی. ازت میخوام برگردی به شلوی ویل تو ایندیانا یا پرنده فروشی باز کن. باشه باب. متخصص توتیای دمدرست، کارت میگیره میدونی؟ میتونم فروش داروی استراد معجزه‌گر رو ادامه بدم. حسابی سرت گرم میشه. و قناری ها، اونا هم فروش خوبی دارن. آره همینطوره. و اگه پرنده ها مریض بشن میتونم به کتابات نگاه کنم. آره استر. آره کارو بارم حسابی گیره، همه چیز برات فراهمه. دیگه باید برم. خداحافظ با. خداحافظ همسر. زندان کوره جوشانی از سرخوردگی و ناامیدی که آتش اون رو تنفر و انزجار شدت می‌بخشد. زندان آلکاتراز یکی از مخوفترین و دشوارترین زندان‌های آمریکاست. فضای اون آکنده است از خشم و انتظار و هیچ امید محو و تاریکی برای اصلاح و بازپروری زندانیان وجود ندارد. در این شرایط فشار و ناامیدی آنچنان سخت میشه که تاب و تحمل از دست می‌دهد. در یک روز زیبای بهاری در 1946 دو زندانی به نامهای لوک و برنز دست به ماجرایی زدند که منجر به یکی از خشونت‌بارترین شورش‌ها در تاریخ زندان‌های جهان شد. برنز با ساختن مخفیانه ابزار در کارگاه و خارج کردن اونها تونست با باز کردن میله‌ها خودش رو به انبار اسلحه برسونه و با برداشتن سلاح و مهمات وارد بخش انفرادی بشه، جایی که سلول رابرت استراد هم در قرار داشت. هی تو بلش کن، بیا اینجا. بیا اینجا بوزینه. بازش کن. همه بریزیم بیرون. چرا معطلی؟ بزن بریم. گارد ساحلی اطلاع بدیم در اطراف جزیره با قایقاشون گشت بزنن. میخوام با افسر فرمانده جزیره هم صحبت کنم، همینطور با رئیس پلیس شهر. تا نیمه شب یه اطلاعی صادر خواهم کرد. نقشه عجولانه و جنون‌آمیز اونها برای فرار از همون آغاز محکوم به شکست بود. قصد اونها رسیدن به محوطه باز حیات ورزش بود. اما با شکست خوردن این هدف، زندانیان امید خودشون رو برای فرار از دست دادن و پس از چند ساعت خرابی و خسارت هر کدوم ناامیدانه به گوشه‌ای خزیدن. رئیس زندان به هیچ وجه نمیتونست تصور کنه که تمام سلاح و مهماتی که زندانیان در اختیار دارن جز یک تفنگ، یک قبض تپانچه و 71 فشنگ نیست. بیرون بیرون کجا؟ نرو لو. لعنتی بچه‌ای زخمی شده داره درد میشه. چیکار کنیم؟ روبرت روبرت کمک لازم داری. تو از پزشکی چیزای سرت میشه. کمک خودتو تکون بده. کامیش یا بزنم مغزتو داغون کنم. آروم باش. تیر کجاش خورده؟ تو شکمش. بلند برو بیار. همش بیفایده بود. حالا چطوره؟ میخوایی چطور باشه؟ دارم نمیرم. نبزش خوبه. زیاد خونریزی نداره. احتمالاً رگ خیلی بزرگی پاره نشده. تا اینجا ناامید کننده نیست. رنگ صورتش هم بد نیست. گوش کنین چی میگم. زندانیای بخشدی، رئیس زندان شما طرف میزنه. شما هیچ شانسی ندارید. صدامو میشنوین؟ لتر هر چه زودتر از قدر رو ترکیم بدید. این ماجرا رو به زودی تمام میشه. تو رو میرسونم بیمارستان و زنده میمونی. درستانه یه 25 سالگی و خاکستر میشونی. واسه چی باید زنده بمونم؟ تو فقط آروم درست میکش. از این زندگی خسته شدم. نمیخوام دوباره بهش برگردم. پیره مرد حالم ازش به هم میکش. آرزو میکنم خدا جونم ازم بگیره. هیچ وقت تو زندگی یه آب خوش از گلون پایین نرفت. آه زندگی کی میخوادش؟ اما تو هنوز یه بچه باید زندگی کنی. آینده مال توه. دست از سرم بردار. چطور جرأت میکنی که اینجا دراز بکشی و اینجور از مردن حرف بزنی؟ اونم تو این سن سال. به گوره بچه زخمش اینقدر عمیق نبود. تو از کجا میدونی؟ بهت دارم میگم اگه تلاش میکرد و راه نمیکرد زنده میموند. آخه بودن تو این سگدونی چه ارزشی داره که اسمش گذاشتن زندگی؟ چی؟ میگم مردم مگر چه اشکالی داره؟ مردن چه اشکالی داره؟ چون که زندگی یک موهبت ارزشمنده. علتش اینه. چون که اولین وظیفه در زندگی زندگی کردن. زندانیای بخشدی، این آخرین مهلت شماست. یه منافع سفید و به علامت تسلیم از پنجره نشون بدید، وگرنه تیراندازی از نو شروع میشه. رئیس شومکر. رئیس شومکر اونجا هستی؟ بلند برو بده من صدامو میشنوی رئیس؟ هاوی منم باب استراد. صدا تو میشنوم استراد. پس اینو تماشا کن. دیگه هیچ اسلحه‌ای توی بند نیست. دستور بده تفنگ‌دارا عقب بشینن. هابی همه آروم شدن. از تکلیف لوگ و برن چی میشه؟ مردن. اما اگه بخوای همه ما رو بکشی میتونی یه بمب اتمی کوچک بندازی توی سرمون. از کجا مطمئن بشم اون بالا دیگه هیچ اسلحه‌ای نیست؟ به خاطر اینکه من بهت قول میدم. فکر میکنم دیگه اوضاع توی بند آروم شده. دیگه تیراندازی نمیشه. قربان شما به قول یه محکوم اطمینان میکنیم؟ این یه محکومه به خصوص و من مدت 35 ساله که میشناسم. و از یه چیز مطمئن. هرگز به من دروغ نمیگه. رئیس زندان شومیکر در 1953 درگذشت و کتاب من 2 سال بعد از اون به چاپ رسید. معلوم نشد که آیا انتشار این کتاب و بازتاب اون در افکار عمومی در تغییر تصمیم مقامات تا چه حد تأثیر داشته. اما در 1959 سرانجام اجازه دادند که پیرمرد آلکاتراز رو ترک کنه. این به معنای آزادی نبود. انتقال اون به زندان دیگه ای بود. آقای استراد، احساستون در این لحظه انتقال از آلکاتراز چیه؟ خب شما اهالی سان فرانسیسکو اگر میخواین یه کار غرور آفرین بکنین، اون جزیره رو بکنین زیرا. این بهترین پیشنهادیه که میتونم بکنم. این درسته که شما تا به حال تلویزیون ندیدید قربان؟ بله درسته، اما چیز مهمی رو از دست ندادم. حالا که به دنیای بازتری اومدین، فکر می‌کنین که بتونین خودتون رو با پدیده‌هایی مثل راکت و موشک و سفر به فضا تطبیق بدین؟ ویژگی این دنیای مدرنه که میگین چیه پسر؟ بوئینگ 707 با وزن مادر 247,000 پوند، حمل بار و مسافر 22,000 پوند، وزن هر کدوم از موتورها 13,000 پوند، با سرعت پرواز 595 مایل در ساعت. چون زندانی بودم دلیلی نداره چیزی هم سرم نشه. اونجایی که دارین میرین فکر میکنین بذارم با پرنده ها کار کنین؟ متاسفانه نه. از نظر اداره زندان ها تحقیقات هوانوردی همونطوری که شما ها میگید به خاطر پرنده هاست. بسیار خوب. فقط یک سال دیگه، آیا طرح یا فکر خاصی رو برای آینده داری؟ چیز خاصی در ذهن ندارم. من عمرمو بیهوده بهدر ندادم. مطالعات زیادی داشتم که اغلبش رو نوشتم. حتی شاید یه روزی بخوام اندازه یه توده ابرم اندازه گیری کنم. بریم یه خیلی یه دقیقه اجازه میدی مایک؟ شما باید تام گدس باشین. درسته آقای استراد. شنیدم که شما رو دارن انتقال میدن، گفتم شاید شانس بیارم شما رو ببینم. اونقدر منو میشناسید که بهم بگید باب. تو این هیروبیل منو از کجا شناختی؟ قصه غریزه یک محکومتی. باب، آرزو میکردم وقتی که همدیگر رو میبینیم در شرایط دیگه ای باشیم. چه شرایطی؟ آزادی نه انتقال، متاسفم. ناشکر نباشت. منو میبرن اسپرینگفیلد. میدونی یعنی چی؟ اونجا قراره تو اتاقی بخوابم که هیچ قفل و کلیدی نداره. هر وقت که آدم دلش بخواد میتونه از اتاقش بره بیرون و برگرده. 400 هکتاره. میتونم تا نیم مایل بدون اینکه دور بزنم واسه خودم قدم بزنم. فکرشو بکن. متاسف نباش تام. به جایی میرم که تا زمان آزادی میتونم راحت زندگی کنم. همه دارم. زندگی با امید پرواز فردا. چه شیرین گفتی. درست مثل یک پرنده. باید به قطار برسیم. با باشه. خدا حافظ تام. ممنونم که کمکم میکنی. خدا حافظ. تام، میدونیستی اون قدیما به آلکاتراز چی میگفتن؟ چی؟ جزیره پرنده ها. تقاضای بخشودگی رابرت استراد الان 23 ساله که هر ساله توسط هیئت تجدید نظر رد میشه. استراد اکنون 72 سال داره و در حال گذراندن 53 سال محکومیتش.